ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उस तरफ प्रदर्शनी हो रहा है, बहुत आकर्षणिक वस्तुएं प्रदर्शित है। मुझे मालूम नहीं क्या क्या है, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग उपस्थित है, ये सब प्रदर्शित वस्तुओं को दर्शन करने के लिए। क्या क्या है, क्या दिखाना है? सर्कस है क्या? सर्कस है नहीं, क्या है? मेला ऐसे है। सस्ते में बहुत चीज बिकते हैं, ऐसे क्या है? खपरा खन्ना आलू टिक्की फरसान ऐसा, और क्या है? बलून होम अप्लायंस मिक्सी तो यहां पर एक आकर्षण है, मैं आकर्षण हूं, सफेद हाथी। श्रील प्रभुपाद बोले कि मेरे पाश्चात्य देश के शिष्यों जो भारत में प्रचार करते हैं, वे सफेद हाथी जैसे आकर्षण होते, क्योंकि भारतीय लोग ऐसे आश्चर्य लगते हैं कि पाश्चात्य देश के लोग इस भारतीय संस्कृति ग्रहण करते हैं। तो ये सफेद हाथी मतलब मैं खाली हाथी नहीं हूं और हिंदी बोलने वाले हाथी हूं, विशेष आकर्षण। लेकिन जो मैं बोलता हूं वो महत्वपूर्ण है, कि मैं हिंदी बोलता हूं वो तो बात नहीं है, जो मैं जो बोलता हूं वो बात सुनिए। वहां पर प्रदर्शन है और यहां पर भगवत दर्शन है। वहां पर अर्थ का विनिमय होते हैं और यहां पर परमार्थ की चर्चा होती है। तो वहां पर वो सब अर्थ जो है वो सब निरार्थ है और यहां पर वो बात जो हो रहे हैं ये बात पूर्ण परमार्थ है। परमार्थ क्या है? परमार्थ है भगवत प्राप्ति। अनेक अनेक जन्मों के पश्चात इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त होते हैं और इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके यदि हम सिर्फ होम अप्लायंस देखने के लिए प्रदर्शनी जाते हैं, फिर पूरा जीवन बेकार होता है, कोई अर्थ नहीं है, निरार्थ। तो इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके सोचना चाहिए, मैं कहां से आया हूं और इस क्षणिक जीवन के पश्चात मैं कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा, मैं प्रदर्शनी जाता हूं, उसके बाद तो घर वापस जाऊंगा, उसके बाद कल ऑफिस जाना है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद यमराज के पास जाना है। लेकिन वो बात हम नहीं जानते। अहानि अहानि भूतानि गच्छन् देह यमालयम् शेष स्थावर इच्छन्ति किमाश्चर्यम् अथ परम्। आश्चर्य की बात, सबसे आश्चर्य की बात है कि हर रोज बहुत सारे लोग यमराज के पास जाते हैं अर्थात शरीर को त्याग करते हैं, और विशेषकर इस कल युग में शरीर त्याग करके लोग भगवान के पास नहीं जाते, मोक्ष प्राप्त नहीं होते, स्वर्ग नहीं जाते। नीचे जाते हैं, अधोगति होती है, बहुत नीचे यमराज के पास जाते हैं। और यही आश्चर्य की बात है कि जो लोग आज तक इस जीवन में शरीर को त्याग नहीं किया है, जो अभी तक इस शरीर में जिंदा है, तो वो लोग सोचते हैं कि और सब लोग जाते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं रहूंगा, मैं एक गोली हर रोज एक गोली लूंगा और कुछ योग व्यायाम करूंगा और इस प्रकार तो मेरा मृत्यु नहीं होगा। तो मृत्यु होगा लेकिन कोई चिंता नहीं है, मुझे LIC पॉलिसी है। तो LIC का इंश्योरेंस नहीं है यमयातन से, ऐसे में हम यमराज के पास जाके LIC पॉलिसी देखा के यमराज फेंक देंगे, यहां पर LIC पॉलिसी नहीं चलेगा। तो इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके बुद्धिमान होना चाहिए। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, क्या अंतर है? मनुष्यों की बुद्धि अधिक है कि नहीं? नहीं है, होना चाहिए। ऐसा लगता है कि आजकल मनुष्यों से पशुओं की बुद्धि अधिक होती है। तो अगर हम किसी व्यक्ति को तुम पशु हो, तुम कुत्ते हो बोलते है, वो निंदा होगा तो कुत्ते को निंदा होगा, क्योंकि वह मनुष्य को कुत्ता बोलने से वो स्तुति है वो व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसका आचरण उसकी बुद्धि कुत्ते की बुद्धि से कम है। देखो इतने सारे लोग आते हैं और किस लिए? मनोरंजन के लिए। परंतु जीवन का उद्देश्य क्या है इसके बारे में पूरे जीवन में कभी भी नहीं सोचते। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके सोचना चाहिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि हम देखते हैं कि सब लोग सब मनुष्य सब प्राणी चार प्रकार के दुख भोग करते हैं, जन्म मृत्यु जरा अर्थात बुढ़ाप, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग बीमारी। तो ऐसा होते क्यों और कैसे हम ये सभी प्रकार के दुख से हम मुक्त हो सकते? तो ऐसा प्रश्न करना यथार्थ मनुष्य जीवन का प्रवेश है। जब तक हम परमार्थ के बारे में अर्थात दुख का निवारण के लिए इस विषय के बारे में नहीं पूछते, तब तक हम मनुष्य रूपी पशु हैं। शास्त्र का विचार है ऐसा व्यक्ति जो परमार्थ के बारे में अनुसंधान नहीं करते हैं, वो व्यक्ति द्विपद पशु है अर्थात मनुष्य का शरीर धारण करते हैं परंतु उसकी बुद्धि पशुवत है। तो जीवन का क्या उद्देश्य है, हम कहां से आया है, ऐसा होते क्यों कि हम केवल आनंद प्राप्ति चाहते हैं, परंतु जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूप से हम दुख में होते, ऐसा होते क्यों? हम कौन है, हम केवल शरीर है या आत्मा है? तो इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए, और केवल पूछना नहीं है, यही प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त करना चाहिए। पराभव स्थावद अबोध जात यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम। आत्मतत्व, आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है, यही सब विषय आत्मतत्व कहते हैं। तो जब तक शास्त्र का विचार है कि जब तक हम आत्मतत्व के बारे में अनुसंधान नहीं करते हैं, तब तक हम अबोध जात अर्थात सरल भाषा में हम मूर्ख हैं, और पराभव अर्थात हमारे सब प्रयासों निरर्थ होते। क्या फायदा होते हैं यदि हम बड़ा व्यक्ति है, बड़ा धनी है, बड़ा शिक्षित है, बड़ा शाहरुख खान, मेरा नाम क्या है, खान है, क्या फायदा होता? अगर मृत्यु के पश्चात हम कीट कृमि कुत्ता बिल्ली का शरीर प्राप्त करते हैं तो क्या फायदा होता है इस जीवन में तथाकथित बड़ा आदमी होने से? जो एक जीवन में बड़ा होते तो अगले जन्म में छोटा होते, और जो छोटा अभी है तो बाद में बड़ा होगा, ये संसार चक्र है। हम ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते हैं, और ज्यादा डाउन होते हैं। तो इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करना कैसे होते हैं? बुद्धिमान मनुष्यों का यही प्रयत्न होना चाहिए। क्या सुख है इस भौतिक संसार में? किम सुखम मर्त्य धामिनाम। शास्त्र श्रीमद् भागवत में यही प्रश्न आते हैं कि इस मार्थ्य धाम अर्थात इस स्थल जिसमें मृत्यु बाबा होते ही क्या सुख है, इसमें कैसे सुख है? अगर मृत्यु प्राप्त होते है तो कैसे है सुख? जैसे हम एक प्रस्ताव करेंगे, अगर हम किसी को कहेंगे कि तुम जो भी चाहते हो हम अभी देंगे, तो जितनी सुंदरी महिला और जितना बड़ा महल हम सब कुछ देंगे, जो भी चाहते हो। साई बाबा, साई बाबा तो ऐसे कुछ विभूति देते हैं और एक वॉच देते हैं, तो इतना बड़ा महल किसी को नहीं देते। कितना करोड़ रुपया चाहते हो? करोड़ करोड़ ठीक है ले लो, खाली एक शर्त है, हम सब चीज जो भी तुम चाहते हो हम देंगे, एक शर्त है कि कल तुमको फांसी लगाएंगे, तो कौन ग्रहण करेंगे? तो आज के लिए अमीर राजा बन जाएगा और कल मर जाएगा, कौन स्वीकार करेंगे? ऐसा प्रस्ताव। लेकिन हम सब उसी हाल में है, हम प्रयास करते हैं भौतिक सुख के लिए, लेकिन कल या परसों या एक साल के बाद या दस साल के बाद और ज्यादा से ज्यादा 50 साल के बाद हम सब मर जाएंगे। तो किम सुखम मार्त्य धामिनम, कहा है सुख इस मृत्यु का संसार में? तो सुख नहीं है। तो जितने भी हम प्रयास के लिए सुख प्राप्ति के लिए इतने भी हम उब जाते हैं। तो सुख है, परंतु इस मृत्यु का धाम में सुख नहीं है। सुख है परम धाम में, परस्तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। इस भौतिक संसार, इस भौतिक भ्रमण की सृष्टि होती है और कुछ दिन के बाद इसका पूरा प्रलय होगा, पूरा जगत का प्रलय होगा और उसके बाद फिर सृष्टि होगी। तो इस प्रकार भौतिक संसार की सृष्टि, स्थिति, प्रलय होते हैं, परंतु इस भौतिक संसार के अतीत, इस भौतिक संसार के ऊपर वैकुंठ जगत है, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं होते हैं, जिसमें पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम नहीं होते। वैकुंठ जगत में भगवान के आश्रय में सब मुक्त जीव सदैव परम प्रेमानंद भक्ति सुख अनुभव करते हैं। तो मनुष्य जीवन में हमको ऐसा करना चाहिए जिससे हम पुनर्जन्म नहीं लेंगे, हम भगवान के धाम जाएंगे। यही यथार्थ मनुष्यों की बुद्धि का प्रयोग करना। भगवान मनुष्यों को अधिक बुद्धि दे तो वो बुद्धि तो खाली प्रदर्शनी आयोजन करने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो बुद्धि समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए उसी प्रयास में लगाना चाहिए। हम इस भौतिक संसार में बहुत सारे चीज देखते हैं, खास प्रदर्शनी में देखते देखते देखते हम मर जाते। तो भगवान का सुंदर रूप देखना चाहिए जिससे हम पूर्ण संतुष्ट होंगे। प्रदर्शनी का मतलब बहुत चीज दिखाना है, लेकिन ऐसा नहीं है इस भौतिक संसार में, ऐसा नहीं है एक भी चीज जिसका देखने से हम पूरा संतुष्ट होंगे। परंतु भगवान का सुंदर रूप, सुंदर कितना सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, भगवान श्री कृष्ण का त्रिभंग सुंदर रूप असंख्य कामदेव को मोहित करते हैं। उनका सिर्फ मोर की पक्ष है, उनके आंखों अति सुंदर है, उनका शरीर, उनकी अंग खंति श्यामल है, इसलिए उनका नाम है श्याम सुंदर। तो भगवान का रूप देखने से हम पूर्ण संतुष्ट होंगे और पूर्ण शुद्ध होंगे। इसलिए आज तक जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान व्यक्तियों भगवान श्री कृष्ण का मंदिर स्थापन करते हैं, जिससे लोग जो बहुत बहुत प्रदर्शित चीजों देखने से कुछ संतुष्टि नहीं मिलते हैं, वो भगवान का मंदिर जाके भगवान का सुंदर रूप दर्शन करने से पूर्ण संतुष्ट हो सकते हैं। तो ऐसा है, लोग आते हैं प्रदर्शित वस्तुओं को देखने के लिए, फिर वापस जाते घर और एक साल के बाद वापस आएंगे और भी चीज देखने के लिए। परंतु भगवान श्री कृष्ण का रूप देखना तो ऐसा नहीं है कि हम आते ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। वैकुंठ में भक्तों सदैव भगवान का रूप माधुर्य देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जैसे प्रदर्शनी में हम एक स्टॉल देखते हैं कि दूसरा स्टॉल जाते हैं, तीसरा स्टॉल जाते हैं, ऐसे बहुत स्टॉल देखना है, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण वो एक आध्यात्मिक वस्तु है जिनका रूप देखने से हम पूरे संतुष्ट हो जाए। इसका मतलब है हम किसी को देखने की इच्छा नहीं रखते। तो इस प्रकार भगवान का रूप माधुर्य है, उनका नाम भी अति सुंदर है। भगवान का नाम सुनने से, जापने से हम पूरे संतुष्ट होते हैं और पूरे शुद्ध होते हैं, और इतने शुद्ध होते हैं भगवान का नाम उच्चारण करने से। हरे कृष्ण, हे गोविंद, हे नारायण, हे भगवान हरि। भगवान इतने दयालु है कि इनके बहुत नाम है, हरि कृष्ण गोविंद, और अन्य भाषाओं में जेहोवा, गॉड, अल्लाह, ये सब भगवान का नाम है। तो ये सब नाम उच्चारण करने से यदि निष्ठा हो और रुचि हो तो वो रुचि से भगवान का नाम कीर्तन करने की रुचि से, हमारी रुचि ये सब भौतिक प्रदूषित वस्तुओं को भोग करने के लिए वो रुचि कम जाते हैं और पूरा नष्ट होते हैं। तो इस प्रकार प्रदर्शनी प्रदूषित होते हैं क्योंकि इसमें खाली भौतिक वस्तुओं का देखना है। तो हमारा प्रस्ताव है कि प्रदर्शनी किस प्रकार की प्रदर्शनी होना चाहिए, जिसमें लोग परम अर्थ मिलेंगे। तो हर स्टॉल में, एक स्टॉल में भगवान का कूर्म रूप दर्शन होगा, दूसरे स्टॉल में वराह रूप, दूसरे स्टॉल में वामन देव का रूप। तो ऐसा प्रदर्शन है अच्छा हम प्रस्ताव कर सकते आयोजन समितियों के सदस्यों को। तो ऐसा प्रदर्शन आयोजन करो, लेकिन लगते वो नहीं करेंगे क्योंकि इतने सारे लोग नहीं आएंगे। तो प्रदर्शनी की सफलता क्या है, ज्यादा लोग आने का। तो इस प्रकार प्रदर्शनी सफल है, बहुत बहुत सारे लोग आए हैं। और इस छोटे से सत्संग में कितने लोग हैं, 200 शायद, 200-300 व्यक्ति उपस्थित है। और वहां कितने हैं, 1,00,000 ऐसे हो सकते, मुझे मालूम 300 के अधिक है। तो यहाँ पर कम लोग आया है, परंतु हमारा विचार में ये सत्संग की सफलता होती है यदि एक भी व्यक्ति यही बात सुनने से समझते कि मेरे जीवन का उद्देश्य है। और अगर आप सब श्रोतागण में, आप सभी लोगों में अगर एक भी ये बात नहीं समझते तो फिर भी सफलता है, क्योंकि हम कृष्ण नाम कहते हैं तो लोग ग्रहण करेंगे अथवा नहीं करेंगे। यदि भगवान कृष्ण का नाम उच्चारित होते हैं वो पूरा समाज के लिए, पूरा ब्रह्मांड के लिए कल्याण का हेतु होते हैं। तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये सब मंगलमय है। और भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, परिका, धाम, भक्तों, ये सब बातें के अलावा और सब कुछ जो जगत में चलते हैं सब निरर्थ है। भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि की चर्चा करने से परमार्थ लाभ होते हैं। और कृष्णेतर अर्थात वो बात जो कृष्ण के बारे में नहीं है, वो कृष्णेतर बात बोलने से कुछ भी फायदा नहीं होता। क्या प्राप्त होते हैं संसारिक चर्चा करने से? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख। तो हमारा निवेदन है तो आप दुखी मौत हो, आप सुखी बन जाए तो ठीक है, हम प्रदर्शनी देखेंगे, हम सुखी बन जाए। नहीं, सुख नहीं है भौतिक संसार में, सुख नहीं है। सुख का विज्ञापन है कि यहां पर सुख है लेकिन नहीं है। सुख है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। तो इस कलि युग में पूरा वातावरण प्रदूषित है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मादा मात्सर्य का प्रभाव बहुत बहुत अधिक होते हैं। और माया की मोह इतना बड़ा है कि पुण्यशाली लोग, लोग जो धार्मिक होने चाहते वे भी विमोहित होते हैं। और वास्तव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चोड़ के ये सब नकली भगवान के पीछे जाते हैं। तो कितना नकली भगवान है भारत में। भारत है एक महान फैक्ट्री नकली भगवान बनाने के लिए। और आंध्र प्रदेश का गौरव है या शर्म है एक साई, और दूसरा साई है महाराष्ट्र में। लगते ही वो महाराष्ट्र का साई अभी आंध्र प्रदेश का साई के आगे चला गया। पहले आंध्र प्रदेश का साई बड़ा था, अभी महाराष्ट्र का साई आगे चला गया। लेकिन ये लोग जो ये सब नकली भगवान के पीछे है विभ्रमित होते। वास्तव भगवान है कृष्ण, कोई शास्त्र में नहीं है उस साई का नाम, या ये क्या है वो अम्मा, आलिंगन करने वाली अम्मा, वो ये क्या है, क्या शास्त्र में क्या लेख है कि आलिंगन करने से भक्ति होते, या क्या है ये? कुछ धर्म नहीं है। धर्म है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। विष्णु कौन है? विष्णु तो खाली कल्पना से एक भगवान, प्लास्टिक भगवान बनाना नहीं होता। वास्तव भगवान कृष्ण 5000 सालों के पहले भगवान कृष्ण स्वयं इस भारत देश में अवतरित हुए और बहुत पहले तृतीय युग में राम के रूप में भगवान अयोध्या में आए हैं। तो राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, शास्त्र में ये प्रमाण है कि राम भगवान है, कृष्ण वामन ये सब विष्णु अवतार और सब ऋषि मुनि संत भक्त और वे सब भी स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान है। तो 5000 सालों के पहले भगवान कृष्ण स्वयं आए थे और भगवद गीता लोग का उद्धार करने के लिए भगवद गीता ज्ञान प्रदान किए थे और उस समय भी द्वापरयुग के अंत में भगवान नारायण व्यास के रूप में समस्त वैदिक शास्त्रों संकलन किया, संपादन किया और ये सभी शास्त्रों का सुपक्व फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें लिखे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एकदम स्पष्ट है कि भगवान है कृष्ण। तो 5000 सालों के पहले जब कृष्ण स्वयं उपस्थित है, आज तक भगवान स्वयं उपस्थित है लेकिन हमारे दिव्य अंकों नहीं है भगवान को देखने के लिए, परंतु उस समय असुरों भी अभक्तों भी भगवान श्री कृष्ण रूप दर्शन प्राप्त किए। तो उस समय कि भगवान साई है या कोई बाबा है या अम्मा है या बापा है तो किसी का ज्ञान नहीं था, शास्त्र में भी लग नहीं था। 500 साल के पहले ऐसी बात नहीं थी और 5000 साल के बाद ये सब साई बाबा बापा किसी का याद नहीं होगा। तो काल का प्रभाव से ये जैसे ही बुद्ध क्या बोलते हैं हिंदी में, बबल बुद्ध तो ऐसे पानी में 2 सेकंड के लिए आते और फिर नहीं है। तो ऐसे ही कुछ भगवान आते और जाते, दीर्घ काल में सब ऐसे बुद्ध जैसे। तो 5000 साल के पहले, 5 करोड़ साल के पहले भगवान कौन थे, कृष्ण थे। और जो भगवान थे है और होंगे, जो वास्तव भगवान है तो त्रिकाल में भगवान होते और ये सब नकली भगवान कुछ दिन के लिए कुछ प्रदर्शन ही करते हैं मैं भगवान हूं, वो सब मूर्ख लोग उसके पीछे हो भगवान है और फिर सब यमराज के पास और वास्तव भगवान रहते। तो वास्तव भगवान कौन है, कौन है, कृष्ण। और 5000 करोड़ सालों के बाद भगवान कौन होंगे, कृष्ण। और हम कहाँ होंगे 5000 करोड़ के बाद, आप कहाँ होंगे। हम वैकुंठ जगत जाना चाहते हैं लेकिन कृष्ण को भूल करके, कृष्ण को उपेक्षा करके, कृष्ण को निंदा करके दूसरा क की क्रीमी जैसे नीच आदमी को भगवान बोलने से हम वैकुंठ जगत नहीं जाएंगे। तो कौन भगवान है समझना चाहिए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस कल युग में हरि नाम उपाय है। भगवान श्री कृष्ण का चरण को प्राप्त करने के लिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कल युग में हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है नहीं है नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। वो हरि नाम बोलना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। भगवान के अनेक नाम है कृष्णा गोविंदा मुरलीदा मधुसूदन मुरारी माधव गोपीनाथ गोपाल गोविंदा केशव नारायण हरि संकर्षण इत्यादि। तो भगवान के समस्त नाम एक नाम कृष्ण नाम में संकलित होते संपूर्ण होते। और भगवान श्री कृष्ण विशेष संतुष्ट होते हैं यदि उनके भक्तों इस हरि कृष्ण महामंत्र इस प्रकार उनका नाम कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। दीनहीन जत छिल हरि नामे उधारे लोग जो एकदम पतित दीन पापी तापी जो थे इस हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से वो नीचावस्था से उद्धारित हुए थे। प्रमाण है कि पाश्चात्य देशों में जिसमें लोग कृष्ण भक्ति से बहुत दूर है तो वो सब देशों में आजकल हरि कृष्ण महामंत्र चलते हैं। और जो भक्ति से बहुत दूर थे वे ऐसे बहुत लोग इस कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं हरि नाम की कृपा हरि नाम का बल से। तो आप लोग इतना नीच नहीं है हम पाश्चात्य देशों के लोग जैसे। आपकी संस्कृति है इस कृष्ण भक्ति तो आप लोग के लिए इस कृष्ण भक्ति ग्रहण करना बहुत स्वाभाविक है और सरल है। तो हमारा अनुरोध है कि आप वंचित नहीं हो। आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बने कृष्ण भक्ति के द्वारा। इस भौतिक संसार में माया का प्रदान है बहुत चीज देखने के लिए बहुत चीज स्पर्श करने के लिए बहुत खाने के चीज खाना। परंतु ये सब इंद्रिय तृप्ति से हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि हम आत्मा है और हमारा सनातन संबंध है परमात्मा परम पुरुष श्री कृष्ण के साथ। तो इसलिए हमारा सनातन धर्म है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। और इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है सबको सूचित करना कि हमारा शाश्वत संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ है और मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है। वो शाश्वत संबंध जो अभी हम भूल किया है उसको पुनर्जागृत करना, तो वो संभव है हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा सत्संग अर्थात शुद्ध वैष्णव संगति करने से और शुद्ध वैष्णव शास्त्र का अध्ययन करने से। यहाँ पर बुक स्टॉल लगाया है जिसमें आप वास्तव प्राचीन शास्त्रों का यथार्थ आधुनिक परंतु यथार्थ व्याख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा अनुरोध है कि आपका दुर्लभ और मूल्यवान मानव जन्म नष्ट मत करो। आप गंभीरत्व के साथ इस कृष्ण भक्ति पंथ ग्रहण कीजिए, इस आनंदमय पंथ ग्रहण कीजिए, सदाचार पालन कीजिए और इस प्रकार आप सुखी होंगे और आप भगवान की कृपा से उनका धाम जाएंगे और आपका पुनर्जन्म नहीं हो, आपका जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख अनुभव और नहीं होगा। हरे कृष्ण। सो और क्या है और कीर्तन, किसी का प्रश्न अगर हो तो जरा सा पूछिए। नहीं। Do you want to announce about the books? वहां पर पुस्तकें मिलते हैं इंग्लिश हिंदी तेलुगु बंगाली तमिल कन्नड़ 6 भाषाओं में उपलब्ध है। कुछ कहो बुक्स के बारे में, भगवद गीता।